ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพ่อได้สร้างสมบัติไว้ให้ลูกแล้วโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเนื่องในงานคืนสู่เย้าของศิษย์เก่าครั้งที่3ประจำวันที่13พฤษภาคม2548ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคน มาถึงวันนี้แล้วก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็เป็นเหตุการณ์ที่คนคิดขึ้นแล้วก็กระทำขึ้น อย่างพวกเราชาวศิษย์เก่านักเรียนสมาศิกขามาถึงวันนี้แล้วก็มันสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เราตั้งสมาศิกขามาเท่าไหร่ทั้งหมดยอดจบ6ไปแล้วเนี่ยมีใครรู้700กว่าคน700กว่าคนเท่าไหร่เนี่ยลงทะเบียนวันนี้มาเท่าไหร่ขณะนี้ฟังเป็น173 143นะ700กว่าคนมาได้100กว่าก็เอาละไม่เป็นไรหรอกอาตมารู้ว่าที่อาตมากำลังทำงานอยู่นี่นะเป็นงานอะไรอาตมารู้ดีงานนี้เป็นงานสร้างคนเป็นงานที่จะผลิตคนทำให้คนเป็นคนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้เข้าใจแล้วว่าเกิดมาเป็นคนจะเกิดอีกกี่ชาติเกิดวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารในนับชาติไม่ถ้วนบางคนนี่มีเวลาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารนี้มากกว่าชีวิตของพระพุทธเจ้ามากกว่าวนเวียนอยู่ในนรกอยู่ในสวรรค์อะไรวุ่นวายเป็นเดรัจฉานเป็นอะไรอยู่อย่างนั้นน่ะตลอดกาลนานเพราะไม่มีทางไม่เห็นทางไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมแล้วเกิดมาจะไปสู่จุดที่ดีที่สุดสุดยอดที่สุดแห่งสัตว์โลกสัตวโลกเนี่ยมีคนนี่แหละมีสัตว์ในความเป็นคนนี่แหละสุดยอดนะเป็นชีวะที่มีอยู่ในโลกมีดินน้ำลมไฟมีวัตถุที่เป็นลักษณะที่มีพลังงานในระดับแค่อุตุนะพลังงานในระดับแค่อุตุก็เป็นพลังงานทางวัตถุเป็นพลังงานทางดินน้ำลมไฟเป็นพลังงานทางฟิสิกส์มันก็มีอยู่แค่นี้ต่อให้เก่งกาจขนาดพลังงานในอวกาศเป็นพลังงานของบิ๊กแบงเป็นพลังงานของอะไรที่เกิดในดาวฤกษ์ต่างๆเป็นพลังงานคอสมิกในระดับไหนก็แล้วแต่อยู่ในมหาจักรวาลนี้พลังงานในระดับหนึ่งเรียกว่าอุตุเป็นพลังงานในระดับวัตถุธาตุพลังงานทางฟิสิกส์จนกระทั่งพลังงานนั้นพัฒนาตัวเองมาเป็นชีวะพัฒนามาเป็นชีวะในระดับพีชะหรือระดับพืชก็เป็นชีวะพืชเล็กๆพืชน้อยๆพืชเป็นชีวะที่ชั้นต่ำสุดจนกระทั่งมาเป็นชีวะสูงขึ้นมาเป็นสัตว์จากชีวะพืชเนี่ยพีชะจนมาเป็นสัตว์แต่ก็ยังเป็นสัตว์ชั้นต่ำอย่างในทะเลนี่จะเห็นได้เยอะเป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับเหมือนพืชนึกออกไหมนะเหมือนพืชแต่ก็เหมือนสัตว์ไม่เชิงสัตว์มันก็กึ่งกึ่งพืชกึ่งกึ่งสัตว์อะไรงี้เป็นต้นจนกระทั่งพัฒนาจากสัตว์โอ้ขออภัยจากพืชกึ่งสัตว์กึ่งพืชพัฒนาเข้ามาข้ามเขตมาเป็นสัตว์สัตว์ชั้นต่ำไม่เซลล์ยังน้อยยังเซลล์ชั้นอย่างเซลล์เดียวงี้สัตว์เซลล์เดียวอะไรเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีฐานะอะไร ยังไม่รู้จักอะไรหรอกนะเราจะไปถือเอาภาระไม่ได้มันก็มีคุณค่าเท่ากับพืชเพราะฉะนั้นสัตว์ชั้นต่ำเช่นคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเป็นคนนี่ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยบาปไหมมันเป็นสัตว์ชั้นต่ำมันรู้คุณงามความดีอะไรมันรู้เรื่องอะไรมันกินแหลกแล้วมันเอาคนตายด้วยเอาสัตว์ชั้นใหญ่ชั้นโตขนาดไหนฉลาดขนาดไหนเอาตายหมดเลยไอ้พวกสัตว์เชื้อโรคหรือว่าสัตว์ไวรัสสัตว์แบคทีเรียที่ชั้นเล็กๆสัตว์ชั้นต่ำเนี่ยเพราะเราจะถือว่าเป็นสัตว์ที่ว่าฆ่าแล้วจะบาปไหมจะว่ามันมีบาปมันก็มีน้อยมากมันก็เหมือนกับพืชนะมันชีวะแล้วแต่ว่าชีวะที่ต่ำมากจนกระทั่งสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเป็นระดับจิตวิญญาณอุตุพีชะจิตพอมาถึงระดับจิตนี่เป็นพลังงานในระดับชีวะที่พัฒนาขึ้นมาได้สูงสุดสูงขึ้นมาจะมารู้เรื่องของกรรมเป็นรู้จักกรรมการกระทำของคนกระทำอย่างนั้นกระทำอย่างนี้กระทำอย่างโน้นมีพฤติกรรมสัตว์เดรัจฉานก็รู้จักพฤติกรรมพฤติกรรมทางธรรมชาติอย่างโน้นพฤติกรรมทางธรรมชาติอย่างนี้อยากจะเดินไปเดินมาอยากจะบินอยากจะคลานอยากจะหกเขมรตีลังกาอะไรก็ตามใจอยากจะทำงั้นทำอย่างนี้จิกอาหารกินขึ้นบนลงล่างอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งกิจกรรมสืบพันธ์อะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นกิจกรรมที่มีจิตวิญญาณเป็นตัวเข้าไปทำส่วนพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นนะมันผสมพันธุ์กันโดยธรรมชาติที่ลมพัดมาอันนั้นอันนี้นำตัวเสสอนตัวผู้ตัวเมียมาแตะกันได้มันก็ได้ผสมพันธุ์กันมันจะวิ่งหาร่านเลไปที่ได้ผสมพันธุ์ไม่มีนะชีวะในระดับพืชยังไม่มีเจตนารมณ์ยังไม่มีความต้องการยังไม่มีความอยากยังไม่มีอารมณ์ยังไม่มีความรู้สึกยังไม่มีเวทนาจนมาในระดับสัตว์ที่มีเซลล์มีประสาทมีอารมณ์รู้จักเจ็บจัดปวดรู้จักรักจักชังรู้จักผลักจักดูดรู้จักอะไรอะไรที่เป็นชีวะในระดับสูงจนมาเป็นสัตว์คนสามารถรู้จักกรรมสัตว์เดรัจฉานมันก็รู้จักกรรมแต่กรรมมันยังเป็นกรรมธรรมชาติเท่านั้นพอเป็นสัตว์คนได้รู้จักกรรมที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็รู้จักแบ่งแยกเป็นธรรมะเป็นธรรมะในระดับกุศลอกุศลอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอะไรแบ่งได้เลือกเฟ้นเป็นรู้จักสะสมกรรมให้แก่ตนเองที่เป็นกรรมที่ดีงามเพราะงั้นเป็นคนเป็นจิตวิญญาณในระดับมนุษย์ก็มีหลายชั้นชั้นโลกีก็ยังรู้จักความดีในระดับหนึ่งความไม่ดีคืออะไรเรียกว่าอกุศลความดีคืออะไรเรียกว่ากุศลก็รู้ในระดับหนึ่งของขั้นโลกีมีปราชญ์มีศาสดานำคำสอนนำสิ่งที่ดีงามเอามารวบรวมมีวิธีการพัฒนาคนขึ้นมาให้สู่ความเจริญเป็นศาสดาที่ดีก็ทำให้คนดีขึ้นมาได้ด้วยกรรมและก็ด้วยธรรมะมีธรรมะดีธรรมะไม่ดีอธรรมหรือธรรมะนี่แหละสูงสุดพระพุทธเจ้าค้นพบยิ่งกว่านั้นในธรรมะนี่มีทั้งขนาดแค่โลกียธรรมส่วนพระพุทธเจ้านั้นค้นพบโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมนี่สูงกว่าธรรมะธรรมดาเพราะว่าโลกุตตรธรรมนั้นสามารถที่จะรู้ความจริงสมบูรณ์หมดอุตตุคืออะไรพีชะคืออะไรจิตคืออะไรและก่อกรรมอย่างไรก่อกรรมที่ดีก็ดีก็รู้กันทั่วได้ก่อกรรมไม่ดีก็คือไม่ดีซ่อนไปกว่ากรรมไปอีกและไอ้ต้นเหตุของความเป็นสัตว์โลกต้นเหตุของความทำดีทำไม่ดีเนี่ยมันเพราะอะไรพระเจ้าบันดาลหรือให้ทำดีพระเจ้าต้องการให้คนทำดีพระเจ้าต้องการให้คนมีสุขแต่พระเจ้าก็ใจดำใจดำไอ้คนมีทุกข์ก็ไม่ช่วยให้มันเป็นสุขปล่อยให้มันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละแล้วบอกว่าเป็นความปรารถนาของพระเจ้าซะอีกไงดีไม่ดีก็เอาบอกไม่เป็นไรพระเจ้าลงโทษว่าไปนู่นอะไรก็แล้วแ พระพุทธเจ้าท่านค้นพบสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้ารู้จักศาสนาที่มีเทวนิยมมีพระเจ้ามาก่อนเพราะมันเป็นศาสนาเก่าเป็นศาสนาพื้นฐานของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าค้นพบได้ศึกษาได้ผ่านมาทั้งนั้นแหละศาสนาเทวนิยมศึกษาจนทะลุปลุกปลงจนรู้แล้วว่ามันคืออะไรแค่ไหนเพราะผู้ที่มีความรู้ในโลกุตตรธรรมนั่นนะเป็นความรู้ที่เลยขอบของโลกียวิสัยสามารถที่จะรู้รอบหมดเลยเป็นโลกียะที่ดีคืออะไรก็รู้จะทำตนให้เป็นโลกียะที่ดีก็รู้วิธีก็ทำกันจริงๆโลกุตระสูงกว่าสามารถทำดีได้ด้วยอย่างโลกียะและสามารถที่จะเลิกละไม่ต้องมาเป็นสัตว์โลกไม่ต้องมาหมุนเวียนรับเคราะห์รับกรรมรับเวรรับภัยมีวิบากอะไรกันอยู่อีกจะดับศูนย์ไปเลยไม่วนเวียนเกิดอีกอยู่ในโลกนี้ในมหาจักรวาลนี้ได้หรือจะเกิดอยู่ก็มีหลักประกันโลกุตระนี่คือมีธรรมะอันเป็นหลักประกันประกันอะไรประกันให้จิตปัญญานี่ไม่มีตัวกิเลสล้างกิเลสออกอย่างถาวรไม่เกิดอีกพอล้างกิเลสออกจากจิตถาวรไม่เกิดอีกแล้วคนก็ไม่ทำชั่วคนก็ไม่มีทุกข์อะไรมากมายเพราะรู้จักโลกียะโลกุตระอย่างเก่งอย่างถูกต้องก็ทำตนให้อยู่ในโลกนี้อย่างไม่สร้างบาปสร้างเวรภัยเพิ่มอีกเลยเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ต่อจากอริยะต่อจากอรหันต์ขึ้นไปเนี่ยก็จะบำเพ็ญชาติแล้วชาติเล่าอีกเกิดมาอีกได้จะเกิดอีกนานเท่าไหร่ก็เกิดพระอวโลกิเตศวรเนี่ยตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็นโพธิสัตว์เกิดแล้วเกิดเล่าเกิดมารื้อขนสัตว์จะต้องให้รื้อขนสัตว์นี่ให้พ้นเป็นอรหันต์หมดทุกคนในโลกที่สักก่อนจึงจะปรินิพพานแล้วคุณคิดว่ามันจะหมดไหมหมดไหมนะไม่มีทางหมดหรอกเพราะคนมันก็เกิดวนเวียนเสริมเติมกันมาอยู่อย่างนั้นน่ะวนเวียนไปมันเป็นอจินไตยที่คิดไม่ออกคนถามว่าแล้วเอาวิญญาณที่ไหนมาเกิดอีกเอาวิญญาณที่ไหนมาเกิดอีกโลกนี้มันเกิดมาไม่รู้นับกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีเราไม่รู้นักวิทยาศาสตร์พยายามจะเดาพยายามจะประเมินพยายามจะคำนวณทำสุดยอดให้ความรู้ที่พยายามจะเอาให้ได้ให้รู้ให้ได้ว่าโลกนี้มันเกิดมากี่ล้านล้านปีแล้วเริ่มมีสัตว์โลกกี่ล้านปีแล้วในโลกใบนี้พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ความจริงหรอกศึกษาก็ยังไม่ได้ถึงความจริงก็ประเมินไปเรื่อยๆความจริงก็ที่พยายามค้นพบได้ยอดขนาดนี้ถือว่าถูกต้องที่สุดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆเสียเวลาที่จะค้นพบอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามาค้นพบทางนี้มาคนว่าคนมันเกิดมาแล้วมันหมุนเวียนไปยังไงมันจะต่ำจะสูงอย่างไรทำให้คนนี้เป็นสัตว์โลกที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดมีประโยชน์คุณค่าต่อโลกเป็นที่สุดและแม้ที่สุดจบเลยเลิกเกิดเลิกเวียนเลยก็ได้นี่คือสุดยอดแห่งความรู้ของมนุษยชาติเพราะงั้นคนที่มีหลักประกันคนที่จบอรหันต์แล้วเนี่ยจะเกิดมาเป็นคนอีกก็เกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็เกิดมาได้แล้วเกิดมาแล้วเราก็ไม่ทำบาปอีกจะทำบ้างก็อย่างนั้นแหละโลกมันมอมเมาที่อาตมาเรียกว่าลิงลมอมก็พองมาถูกโลกมันครอบงำพอเด็กเกิดมาก็เหมือนกับถูกครอบงำใครเคยเล่นลิงลมอมก็พองมั้งมีไหมคนโตๆก็ไม่เคยเล่นรุ่นเด็กๆรุ่นอาตมาเนี่ยเล่นลิงลมอมก็พองคือจะนอนปุ๊บเขาเอาผ้ามัดตาเอาผ้ามัดตาเสร็จแล้วก็นอนปุ๊บมูภาษาอีสานเรียกว่านอนมูภาษาภาคกลางเรียกว่านอนหมอบปุ๊บลงไปหลับจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ตามใจคุณแล้วก็ผ้ามัดตาแล้วอะเสร็จแล้วคนเขาก็จะมาพวกที่เล่นด้วยกันก็จะมาจับเขย่าปุ๊บเงี้ยนอนหมอบฟุบนะคุกเข่าแล้วก็ฟุบเอาหัวฟุบกับพื้นเขาก็จับเขย่าไปมาเขย่าจนเมาเสร็จแล้วก็ผมเห็นเมาดีแล้วก็ปล่อยให้ลุกขึ้นมาเดินโซเซมันก็ไม่รู้เรื่อง เสพไปตามเรื่องตามราวมันไม่มีสติเป็นของตัวเองหรอกมันเมานั่นแหละลิงลมอมกระพองเขาเรียกลิงลมเล่นลิงลมอมกระพองเขามีเพลงร้องเนี่ยอาตมาจำไม่ได้แล้วลิงลมอมกระพองอะไรก็ไม่รู้อาตมาจำไม่ได้แล้วเพลงเขามีเพลงร้องเพลงกันไปเขย่าเสร็จแล้วก็ให้มันเมาแล้วก็ลุกขึ้นมาเซ่ไล่จับเสร็จแล้วก็ทั้งผ้าปิดตาแล้วก็เมาด้วยนั่นแหละก็ไล่จับใครพอไล่จับได้คนไหนคนนั้นก็เป็นต่อมาเป็นลิงลมต่อเสร็จแล้วก็มาเขย่ากันเล่นอยู่งั้นน่ะลิงลมอมกระพองนี่ก็จะไม่มีสติคุมตัวเองไม่ได้ถูกโลกหลอกมอมเมาอย่างไรมันก็เป็นไปตามโลกเขาเมื่ออาตมาเกิดมาก็ถูกมอมเมาที่จริงอาตมามีของตัวเองมาแล้วแต่เกิดมาก็มาถูกโลกมอมเมาว่าเออจะต้องไปหาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขจะต้องไปเล่นไพ่หัดเล่นไพ่จะต้องไปกินเหล้าไปหัดกินเหล้าเขามอมเมาเราไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่ใช่แมนเหมือนกันนะโอ้โหหลงเชื่อเขานะแม่เราไม่ดูดบุหรี่นี่มันไม่ใช่แมนเลยมันรู้สึกมันด้อยก็ไปหัดดูแทบเป็นแทบตายเสียเงินเสียทองมามากมายปวดหูปวดหัวมาเยอะบ้าบอไปตามเขาแล้วก็ไม่เก่งหรอกเพราะว่ามันทิ้งมาแล้วเพราะอาตมาทิ้งมาหลายชาติแล้วเล่นไพ่ก็แม่ทำไมเราเล่นไม่เก่งแทงไม่เดียวก็หัดแทงมันก็ลูกแค่เดียวคิวก็เหมือนกันทำไมมันแทงไม่ลงวะทำไมมันไม่ได้ดังใจแหมทำมุมตอนนั้นตอนนี้เล่นเบนบิลเลียดมั่งเล่นสนุกเกอร์มั่งเล่นลัดเชียนมั่งอะไรก็แล้วแต่เล่นจนเล่นจนนี่เวลาจะแทงนี่เล่นทั้งวันทั้งคืนนะมือนี่จนยกไม่ขึ้นหรอกแขนมันเปรี้ยมันเพลียจนลอยมันลอยมืดเวลาถึงตาเราจะแทงก็ค่อยยกขึ้นเอาถือคิวมาแทงแล้วมันจะไปแทงแม่นยังไงก็มันไม่มีกำลังมือแล้วกำลังแขนกล้ามเนื้อมันอ่อนแอหมดแล้วก็เล่นไปงมงายเนี่ยคือลิงลมอมกระผองก็ไปแย่งลาบแย่งยศกับเขาไปทำงานจะเอาชื่อเอาเสียงเอาโด่งเอาดังหาเงินให้ได้มากๆหายศชั้นสรรเสริญเขาก็ไม่เคยให้ไม่มียศชาตินี่อาตมาไม่มียศชั้นตรีชั้นโท C1 C2 อะไรไม่ได้กับเขาเลยไม่ได้มียศชั้นอยากจบออกมาอยากอาตมาทำงานโทรทัศน์ตั้งแต่เรียนหนังสือมีฝีมือเขาเชื่อมือแล้วเพราะงั้นจะเข้าทำงานบริษัทโทรทัศน์นี่เขาเขียนใบสมัครมาเลยรับเข้าเลยไม่ต้องสอบต้องเสิร์ฟไม่ต้องมาผ่านคัดเลือกอะไรหรอกเขารับทันทีแต่ไม่เอาตอนแรกไม่เอายิงถือว่ามันยังไม่มียศชั้นเป็นคนโทรทัศน์ก็มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่มีชั้นอยากจะไปติดดาวจบมาจากพ่อช่างแล้วเนี่ยเขาให้ชั้นตรีติดดาวดวงหนึ่งได้ในร้อยตรีวิ่งเต้นหาทางจะเข้าไปในร้อยปีนั้นเขาดันไม่มีตำแหน่งเขาไม่เปิดตำแหน่งวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นทหารมาเลยไม่ได้ติดยศร้อยตรีวิ่งจนกระทั่งรอไม่ไหวแล้วที่รอไม่ไหวเพราะพอเรียนจบปุ๊บอาตมาก็ต้องเช่าบ้านไว้หลังหนึ่งราคา700บาทเดือนละ700เช่าไว้เสร็จก่อนที่จะจบเช่าไว้เขากำลังสร้างใหม่ไปเห็นบ้านหลังนี้ดีจังเลยเดี๋ยวน้องๆเพราะอาตมามีน้องตั้ง6คนเดี๋ยวจบแล้วลุงเลี้ยงอยู่ใครเลี้ยงอยู่หลายคนพออาตมาจบเขาก็จะโยนน้องมาให้อาตมาเลี้ยงหมดทุกคนนะก็เลยต้องเช่าบ้านไว้รอรับน้องๆงงๆหลังละ700บาทค่าเช่าเสร็จแล้วก็พอจบแล้ววิ่งเต้นจะเป็นในร้อยไม่ได้สิ้นเดือนก็ต้องจ่ายค่าเช่าเอาละสิเราจะเอาเงินมาจากไหนก็เลยจำเป็นต้องไม่ไหวแล้วไม่ทำงานไม่มีงานไม่มีเงินจะมาจ่ายมาทำอะไรไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องสมัครเข้าโทรทัศน์ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วไม่ติดแล้วยศไม่มียศมีชั้นกับเขาก็เลยเข้าโทรทัศน์บรรจุปั๊บเงินเดือน750แจ๋วมั้ยเช่าบ้านหลังละ700ได้เงินเดือน750นี่ชีวิตอาตมาเราก็ต้องหาลำไพ่ต้องทำทุกอย่างที่มันจะได้เงินเขียนหนังสือแต่งเพลงสอนหนังสือเขาไปให้สอนหนังสือก็สอนวิ่งสอนหนังสือสอกสอกสอกสอกสอกไม่มีเวลากินเวลาพักทำหาเงินเสริม หนจะต้องฆ่าชาวบ้านฆ่าน้ำฆ่าไฟฆ่าอาหารฆ่าเราเรียนน้องๆพอเลี้ยงน้องนี่มันยากกว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกนี่มันแบเบาะมาเราก็ค่อยสะสมฟักตัวกว่าจะลูกกว่าจะโตกว่าจะเรียนกว่าจะใช้เงินมันกว่าจะใช้เงินเป็นนานเลี้ยงลูกเนี่ยไอ้นี่เลี้ยงน้องนี่มันเข้ามหาวิทยาลัยแล้วปั๊บเลยโอ้โหมันต้องจ่ายเงินทันทีเลยน้องคนนี้ก็เข้าที่นี่คนนี้ก็เรียนที่นี่เรียนที่นี่แล้วหนักแต่ก็สู้ได้นะก็ทำมาได้มันมีบุญน่ะมีความสามารถก็ตามมีอะไรก็แล้วแต่มีบุญของเรามีความสามารถของเราก็ตามก็เลี้ยงน้องมาได้น้องสอบเอนทรานเข้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนๆที่ในกรุงเทพในเมืองไทยไม่ได้อยากจะไปเรียนต่ออเมริกาเพราะมันสอบเข้าที่นี่ไม่ได้เราจะไปเรียนอเมริกาก็ไปเข้าไปก็ส่งไปเรียนด้วยทุนตัวเราเองก็ทำได้นะก็พอมีบุญบ้างในด้านโลกีในด้านมีเงินมีทองมีลาภมียศก็พอถูไถไม่ได้ด้อยน้อยหน้าใครอาตมาจบมาแล้วเนี่ยนักเรียนม.6 นักเรียนม.8 อาตมามีเพื่อนรุ่นม.6 ม.8 แล้วก็เพาะช่างมันหลายโรงเรียนอาตมาเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จบธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้เรียนอะไรมีแต่ไปเสียเงินค่าประจำปีอยู่หลายปีจนเขาไล่ออกเป็น10ปีอยู่ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งก็สอบไม่ได้กับเขาก็เลยเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์มีแต่เสียเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเฉยๆไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไป อะไรกันเลยเพื่อนรุ่นก็เลยไม่มีเพื่อนรุ่นของธรรมศาสตร์ก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่รู้จะเรียกรุ่นไหนเพราะเราไปเรียนแล้วเราก็ไม่ได้ไปเข้าเรียนรุ่นนั้นรุ่นนี้กับเขาสมัครไปแล้วดูมันจะพ.ศ.2497อาตมาเข้าธรรมศาสตร์497หรือ498นี่นะอาตมาจำไม่แม่นนะไปเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์แต่ไม่มีเพื่อนรุ่นเพราะไม่ได้ไปเรียนแต่ส่วนม.6 นั้นมี2รุ่นเพราะเล่นม.6 2ปีปีหนึ่งไม่แน่นเอาใหม่ต้องพูดโกโก้ปีหนึ่งมันยังไม่แน่นเรียนม.6 ซ้ำอีกมะปีหนึ่ง2ปีเลยมีเพื่อนม.6 2รุ่นเยอะม.6 โรงเรียนเบนนี่นะเขามีตั้ง3ห้องนะ3ห้องกห้องขห้องคม.6 3ห้องคิดดูสิ2ปีมัน6ห้องนะห้องละ40คนมันมีเพื่อนเท่าไหร่เพื่อนเยอะไปเรียนม.8ก็มีเพื่อนรุ่นแต่ดันไม่จบม.8จบเรียนม.8 อยู่3ปีตกเอ้าตกเอาตกแอปตกแอปตกไม่ขึ้นเพื่อนไม่ไปเป็นอะไรต่ออะไรจบเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต่ออะไรไปเรียนต่อเราก็ไม่ได้เป็นละด็อกตรงด็อกเตอร์เพื่อนจบม.8 มันก็ไปเรียนต่อโน่นนี่เป็นนายทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศก็เพื่อนรุ่นนั่นนะพลอากาศเอกวีระกิจจาธรก็เรียนม.8 มาด้วยกันท่านรู้จักไหมพลอากาศเอกวีระกิจจาธรเป็นเสนาธิการทหารอากาศอยู่ปีของเขานั่นแหละรุ่นเขาก็ดีเขาก็จบปลดเกษียณออกมาหมดแล้วแล้วก็มาเป็นผู้อำนวยการประธานการบินไทยอยู่หลายปีวิระด็อกเตอร์ก็หลายคนเป็นผู้วงผู้ว่าเป็นอะไรก็หลายคนเราก็ไม่ได้เรียนอะไรแต่มีเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมรุ่นกับมีติ่งกันอาตมานี่จะใหญ่เบ่งหาเงินได้มากกว่าเขาเขาไปเป็นข้าราชการโทเป็นข้าราชการชั้นโทจบด็อกเตอร์มาก็แค่นั้นพอมีติ้งปั๊บนี่เราก็บอกเราเลี้ยงพวกคุณรายได้น้อยกว่าเราเราขี่รถติดแอร์แล้วพวกนั้นยังขี่รถราชการอยู่เลยอย่ามาแอดเราต้องควักกระเป๋าเลี้ยงใหญ่อย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คืออาตมาในชีวิตนี้เนี่ยถ้าจะหาเงินแข่งกันเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขาหรอกยศชั้นก็ไม่ได้ไปมีมากแต่ถึงมีเราก็ไม่มีปัญหาอะไรยศชั้นคือศึกษาโลกียะโลกุตระมาแล้วเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าโลกียะคืออะไรโลกุตระคืออะไรมันโลกุตระเนี่ยมันคือเหนือโลกียะมันไม่ได้เป็นธาตุลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทำงานช่วยสังคมมาสอนมาแนะนำความเป็นคนถ่ายทอดวิชาความรู้ของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ตรัสรู้แล้วว่าโอ้ความเป็นคนดีอย่างงี้ก็เอามาถ่ายทอดเอามาบอกมาสอนใครเห็นจริงใครตั้งใจจะเอาก็มาเอาใครไม่เอาเราก็ไม่ได้บังคับอะไรเพราะที่ทำอยู่ทุกวันนี้อาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมารู้ว่าอาตมาทำอะไรนะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็ทำอย่างนี้แหละจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อาตมาก็เห็นจริงว่าโอ้ความรู้ของพระพุทธเจ้ามันสุดวิเศษอาตมาบอกตรงๆว่าคุยกับพวกเรานี่นะพวกเราจะหมั่นไส้หรือไม่หมั่นไส้ก็ตามใจแต่อย่าหมั่นไส้แล้วมันทุกข์ฟังสบายๆนะฟังกลางๆอย่ามันไส้วิชาความรู้ของพระเจ้าที่อาตมาถ่ายทอดมาเนี่ยมันจะเป็นหลักแห่งศาสตร์อันยิ่งใหญ่เพราะมันจะคลุมมีคุณค่าเหนือกว่าศาสตร์ที่เขาเรียนกันอยู่เนี่ยเศรษฐศาสตร์ก็ดีรัฐศาสตร์ก็ดีสังคมศาสตร์ก็ดีศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเป็นชีวิตมนุษย์เนี่ยบริหารศาสตร์ก็ตามสุดยอดพุทธศาสตร์นี่แหละสุดยอดทุกวันนี้ใครว่าอาตมาบริหารไหมเนี่ยคนก็อัศจรรย์อาตมาอยู่ว่าบริหารยังไงไม่ได้แห่งเงินเดือนเลยเอามาทำงานฟรีซอกเอามาคนเดียวไม่พอเอามาทั้งครอบครัวบริหารยังไงไม่ได้เอาเงินเอาทองล่อไม่ได้เอาลาบเอายศล่อไม่ได้เอาหวานเอาเปรี้ยวล่อไม่ได้เอาสวยเอาสะล่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสล่อเพชรนินจินดาเอามาล่อไม่ได้ล่อเลยเอ๊ะแล้วคนมายอมเชื่อยอมมาทำงานอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่ความรู้อาตมารอมันความรู้ของพระพุทธเจ้าที่อาตมาเอามาสืบทอดเอามาถ่ายทอดเอามาพิสูจน์ท้าพิสูจน์เป็นเอหิปัสสิโกท้าพิสูจน์แม้แต่ทุกวันนี้แล้วมันจะเป็นศาสตร์สุดยอดแห่งศาสตร์ที่จะกอบกู้สังคมมนุษยชาติในอนาคตศาสตร์ที่เป็นเทวนิยมศาสนาทางศาสนาเทวนิยมเนี่ยเป็นศาสตร์เขาก็สอนให้คนเป็นคนดีกันทั้งนั้นแหละศาสนาไหนแต่ดีไม่สู้ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าหรอกเพราะฉะนั้นต่อไปคนก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้ศาสตร์ทางเทวนิยมเนี่ยสู้ศาสตร์ทางอเทวนิยมแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้เขาจะเข้าใจพวกเรายังพอฟังรู้เรื่องแล้วใช่ไหมจะเข้าใจอ๋ออย่างนั้นมันไม่ลึกจริงมันไม่สุดยอดจริงศาสตร์พระพุทธเจ้านี่สอนให้เสียสละอย่างล้างกิเลสที่เป็นตัวเหตุศาสนาพุทธเจ้าจับกิเลสได้กิเลสตัณหาอุปาทานจับได้แล้วมีวิธีล้างฆ่ามันจนตายสนิทมันตายไม่ฟื้นตายไม่เกิดอีกจริงๆมันจึงเป็นหลักประกันไงพอใครเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยฆ่ากิเลสตายแล้วจะมาเกิดอีกกี่ชาติกิเลสมันก็ไม่เกิดได้อีกเพราะมันตายสนิทแล้วมันไม่ฟื้นอีกแล้วอกุปปังอกุปอสังกุปปาไม่ฟื้นตายไม่ฟื้นไม่กลับกำเริบมันเป็นหลักประกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีกิเลสจริงๆนี่แกทำงานกับสังคมก็บริสุทธิ์ใจเสียสละจริงๆมีความขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะก็สั่งสมไปศาสนาพุทธไม่ได้กั้นไม่ให้ศึกษากั้นไม่ให้ฝึกฝนกั้นไม่ให้มีความรู้กั้นไม่ให้มีความสามารถไม่ใช่ส่งเสริมจะมีความสามารถในแขนงไหนๆที่มันเป็นคุณค่าประโยชน์ไอ้เป็นความสามารถในทางที่ไม่เป็นคุณค่าประโยชน์ไม่ต้องไปฝึกหรอกยกตัวอย่างง่ายๆเป็นนักแม่นปืนชั้นหนึ่งไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปแม่นเหมือนมาทำไมไปยิงใครกันไม่ต้องไปยิงเกิดมาชาตินี้ไม่ต้องไปยิงอะไรใครเลยก็ได้ไม่เป็นคนต่ำหรอกแม่นไม่แม่นปืนไม่ต้องเป็นคนต่ำไม่เป็นคนต่ำไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปฝึกวิชาอะไรปรุงเหล้าทำโอ้โหอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นปรุงเหล้าเก่งๆเขาเรียกอะไรบาร์เทนเดอร์นะมันหลายอย่างนะไม่ใช่ปรุงเหล้าอย่างเดียว เอาเถอะเราก็ไม่คล่องต่อวิชาศัพท์เทคนิคเขาเราไม่รู้เพราะเราไปเรียนพิเศษอย่างนั้นไม่ต้องเรียนในวิชาหลายวิชาวิชาเล่นไพ่เก่งๆไม่ต้องไปเรียนนะวิชาที่ดีไซน์เสื้อผ้าเก่งๆสวยๆให้คนเห่อเป็นสุดยอดดีไซน์หาเงินได้เยอะๆไม่ต้องมอมเมากันวิชาอะไรอีกมากมายเราไม่ต้องไปเรียนจะมีปัญญารู้เลยว่าวิชาอะไรที่มนุษย์ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันวิชาอะไรเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษย์จริงๆจะรู้จักสาระจะรู้จักอสาระจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เอาเวลามาเอาทุนรอนมาเอาแรงงานมาเอามาทำวิชาหรืองานหรือศาสตร์ที่มันเป็นสาระที่มนุษย์จะได้อาศัยเศรษฐศาสตร์ก็ดีบริหารศาสตร์ก็ตามรัฐศาสตร์การศึกษาศาสตร์แม้แต่สารเสื่อสารศาสตร์เศรษฐศาสตร์ก็ดีบริหารศาสตร์ก็ตามรัฐศาสตร์การศึกษาศาสตร์แม้แต่สารเสื่อสารศาสตร์มันก็ยังได้ใช้ได้สอยจริงๆเป็นประโยชน์กว่าที่วิชาที่มันมีสตังค์มากๆวิชา acting ไป act ไม่ต้องก็ได้พวกเรานี่ไม่ต้องไปเรียนแล้วก็ act กันโอ้โหดูจนเวียนหัวแล้วใช่ไหมมาทำได้ไม่ยากอะไรหรอกไม่ต้องถึงขั้นจะต้องไปทำให้เป็นอาชีพวิชาอย่างนั้นเป็นแค่การเรียนการเล่นเป็นการผสมการทำอาศัยอะไรAmateur ไม่ต้องไปถึงขั้น professional เป็นแค่การสมัครเล่นไม่แค่สมัครเล่นก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องไปเสียเวลามันมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นถึงยุคนี้จะต้องไปฝึกถ่ายภาพจะต้องไปทำอะไรอะไรพวกนี้ตัดต่อทำอะไรอยู่บ้างซึ่งเป็นเครื่องมือทางเทคนิคก็เอาก็ใช้แต่มันก็พาไปในเรื่องที่เลวไหลมอมเมาเยอะเหมือนกันแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราเอามาใช้เป็นประโยชน์คุณค่าคอมพิวเตอร์ก็โอ้โหย้ำฉาหน้าดูแต่คุณค่ามันก็เยอะอย่างนี้เป็นต้นเราก็มีปัญญาเลือกเฟ้นเอาสาระมาใช้ชีวิตคนเกิดมาแล้วเนี่ยรู้จักค่ารู้จักสาระแล้วก็ล้างกิเลสออกหมดไม่ให้อีกกิเลสมามีอำนาจในตัวเราคนคนนั้นก็อิสระเสรีภาพไม่ตกเป็นทาสสิ่งที่เลวร้ายกิเลสมันมีอำนาจมากนะเชื่อไม่เชื่อลองบอกไม่เชื่อทีจะลองเอามาจับมาดูสิจะพิสูจน์ให้ดูเอาตัวใครที่ว่าไม่เชื่อนะจะมาให้พิสูจน์จะมาจับพิสูจน์กิเลสมันมีอำนาจจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่ล้างมันไม่ฆ่ามันให้มันตายจริงๆมันก็เล่นงานเราพอเล่นงานเราแล้วเราก็เกิดกรรมพอกิเลสมันเล่นงานเราเราก็จะไปตามมันมันพาเราทำกรรมชั่วกรรมสั่งสมราคะโทสะโมหะสั่งสมโลภะโทสะโมหะมันก็สั่งสมไปแล้วเป็นของใครสั่งสมไปแล้วเป็นของใครใครทำแล้วเป็นของใครเอาไปขายทอดตลาดทำแล้วเอาไปขายทอดตลาดได้ไหมไม่ได้กรรมก็เป็นของเรานี่เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถคุมไม่ให้กิเลสมันเกิดไม่ต้องไปคุมหรอกล้างกิเลสตายหมดแล้วไม่ต้องคุมมันจะเป็นอิสระสบายเสร็จแล้วเราก็มันเป็นคนที่ไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเราก็ทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ประเสริฐนี่จึงเป็นวิชาที่ทำให้คนนี่สุดยอดประเสริฐอยู่ในสังคมเพราะคนที่บรรลุอรหันต์แล้วเป็นคนปราศจากภัยมีแต่คุณค่าให้แก่มนุษยชาติจึงเป็นวิชาที่สุดยอดในโลกเสร็จแล้วคนในอย่างนี้แหละแม้จะไม่ทันบรรลุอรหันต์เราก็มีชุมชนมีหมู่ชนอย่างนี้มารวมกันอยู่เนี่ยอาตมาถึงภาคภูมิใจมากเลยโอ้โหสังคมเราชุมชนเราชาวอโศกคนจะมาอยู่ที่นี่มีหลักเกณฑ์มีมาตรฐานว่าจะต้องเป็นคนมีศีลจะต้องเป็นคนไม่มีอบายมุขมาอยู่ร่วมกัน มีศีล5เป็นอย่างต่ำไม่กินมังสวิไม่กินเนื้อสัตว์แบบมังสวิรัตอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็อยู่รวมกันถึงขั้นสาธารณโภคีถึงขั้นไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทองเป็นของส่วนตัวยิ่งไม่เอาเป็นของส่วนตัวเป็นคนอยู่ในเกณฑ์เข้าขั้นเป็นคนอยู่ในระดับสมาชิกเกรด A เรียกว่าเกรด A สมาชิกเกรด A คือสมาชิกที่ทำงานฟรีอยู่ในสังคมมีมาตรฐานเต็มที่มีคุณธรรมเป็นโสดาเป็นสกิทาขึ้นไปเลยเป็นอนาคามียิ่งดีเป็นอรหันต์ยิ่งดีเป็นสมาชิกเกรด A คนพวกนี้ก็เหมือนเจ้าเข้าเจ้าของทรัพย์สริงคารพวกนี้ไม่มีของตนนะคนในระดับอย่างอนาคามีนี่ไม่มีทรัพย์สริงคารบ้านช่องเรือนชานเป็นของตนแล้วอยู่ในส่วนกลางนี่แหละกินใช้ในส่วนกลางมาใช้ที่นี่ก็ได้ก็ของชาวอโศกบรรราชก็ของชาวอโศกไปสันติอโศกใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เป็นของชาวอโศกไปภูผาฟ้าน้ำก็ของชาวอโศกไปทักษิณอโศกก็ของชาวโศกไปหินผาฟ้าน้ำไปที่อะไรที่แม่ฮ่องสอนอะไรนะเขาเรียกชมรมกลุ่มอะไรแม่ฮ่องสอนเรามีชมรมมีกลุ่มชนมีชุมชนมีหมู่บ้านนี่กลุ่มสังคมของชาวโศกเราที่ชมรมก็รวมตัวกันยังไม่มีที่ฐานหลักแหล่งอะไรต่ออะไรจะกลุ่มโตก็ได้ชมรมกลุ่มโตก็ได้อย่างสมาคมเนี่ยนะสมาคมศิษย์เก่าสมาศิกขาเนี่ยถือเป็นชมรมไม่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นหลักเป็นแหล่งจนกระทั่งมีกิจกรรมอย่างสมบูรณ์ต่อไปจะต้องเป็นให้ได้นะนอกจากเลื่อนจากชมรมแล้วเป็นกลุ่มชนกลุ่มชนนี่จะต้องมีหลักฐานเป็นหลักแหล่งมีที่ดินมีสถานที่เป็นของกลุ่มนะเป็นของชมรมมีสถานที่แล้วก็มีกิจกรรมมีคณะทำงานมีอะไรมีบ้านช่องเรือนชานขึ้นมาเป็นผู้ที่อยู่ประจำที่อะไรขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาจนกระทั่งจะมีกลุ่มชนที่จะบริบูรณ์ขึ้นด้วยหมู่บ้านบริบูรณ์ด้วยหลังคาเรือนต่างๆและกับประชากรแล้วก็มีโรงเรียนนะมีวัดมีพุทธสถานขึ้นมาพอเริ่มต้นมีหมู่บ้านแล้วมีชมกลุ่มชนแล้วมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนขึ้นมาก็เป็นชุมชนนะอย่างราชธานีอโศกเนี่ยเป็นชุมชนอย่างนี้เป็นต้นหรือสีมาอโศกเป็นชุมชนสันติอโศกปฐมอโศกเป็นชุมชนมีบ้านวัดโรงเรียนมีอะไรครบครันแต่อาจจะใหญ่นะแต่ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านตามกฎหมายเท่านั้นเองอย่างราชธานีได้เป็นหมู่บ้านแล้วพอได้รับแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านทางกฎหมายมีบ้านวัดโรงเรียนมีสถานที่มีอะไรพร้อมเรามีหมู่บ้านอยู่สองแค่นั้นเองราชธานีอโศกกับศรีสะอโศกสองแห่งนอกนั้นก็ยังถือว่าเป็นชุมชนที่ครบครันสามแห่งสามลักษณะนี้มีบ้านวัดโรงเรียนครบมีปริมาณเพียงพอก็มีหลายแห่ง9แห่ง10แห่งส่วนยังเป็นชมเป็นกลุ่มชนอยู่มีเยอะยังไม่ครบบ้านวัดโรงเรียนดีนี่ก็อยากตั้งโรงเรียนกันบางแห่งยังไม่มีพุทธสถานสังฆสถานตั้งโรงเรียนก่อนมีเด็ก5คนจะมาตั้งโรงเรียนอาตมาก็มันจะย้ำฉากันใหญ่บอกไม่เอาอย่างน้อยต้องมีคนสัก15มีเด็กสัก15คนอย่างต่ำก่อนจะตั้งโรงเรียนต้องมีอย่างต่ำ15คนขึ้นไปแล้วก็ค่อยคิดตั้งโรงเรียนแล้วโรงเรียนของเรานี่ตั้งไม่ยากเพราะว่าตั้งแล้วไม่ต้องไปหาเงินทุนมาสร้างมากแล้วก็สอนกันไปทำกันไปฟรีๆไม่ได้หาเงินเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้มานั่งกอบโกยเอาเงินสร้างคนสอนคนเท่านั้นได้เท่าไหร่ตามที่ผู้เป็นครูจะดูแลกับนักเรียนจะศึกษากันไปจะโตจะเล็กก็ได้ก็ว่ากันไปโตขึ้นได้ก็ดีโตไม่ได้เล็กๆอยู่กับช่างมันไม่มีขาดทุนกำไรเพราะมันขาดทุนตลอดการอยู่แล้วโรงเรียนของเราเนี่ยมันขาดทุนตลอดการมีแต่จ่ายไม่มีได้พวกเราเรียนฟรีกินฟรีใช้ฟรีอยู่แล้วใช่ไหม ปะเจี๊ยขาบำรุงขาอะไรไม่มีมีแต่จ่ายให้ตะพึดแล้วมันจะมาเอากำไรจากไหนขาดทุนตะพึดอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกเพราะฉะนั้นโรงเรียนของชาวโศกสมาสิกขาไม่ต้องไปคิดขาดทุนกำไรเพราะมันขาดทุนตาพึดอยู่ตลอดนิรันดร์กาลอยู่แล้วสร้างไปดำเนินไปให้มันดีกันแล้วกันเขาก็สร้างโรงเรียนสุดท้ายถ้าเป็นกลุ่มหมู่ที่พอที่จะมีพุทธสถานมีสังฆสถานได้ก็ถึงจะให้ตั้งพุทธสถานครบบ้านวัดโรงเรียนก็เป็นชุมชนสมบูรณ์ขึ้นพอเป็นชุมชนสมบูรณ์ขึ้นแล้วจนกระทั่งรัฐจะมาตั้งต่อไปนี้เราจะไม่ขอละขอให้ทางรัฐรับรองตั้งที่นี่เป็นหมู่บ้านเถอะไม่ขอละให้รัฐมาขอเลยว่าเออหมู่บ้านปฐมโศกไปจดตั้งเป็นหมู่บ้านเถอะหมู่บ้านเท่านั้นหมู่บ้านหมู่ที่5หมู่ที่8หมู่ที่10หมู่ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่อยู่ตำบล นั้นอำเภอนั้นขึ้นทะเบียนตำมหาดไทยให้เข้ามาขอจึงจะไปจดถ้าเขาไม่ขอไม่มาจดหรอกไม่จดแล้วตอนนี้สร้างเป็นชุมชนเนี่ยไปเรื่อยให้มันใหญ่ให้มันเจริญงอกงามไปปฐมโศกนี่ก็บอกแล้วจะไปขอนะปฐมโศกนี่ทำไปให้เป็นชุมชนที่ดีไปเรื่อยราชธานีอโศกไม่ใช่สันติอโศกเนี่ยเขาก็มาขอแขวงก็มาขอให้ไปจบเป็นชุมชนคือกรุงเทพเขาไม่เรียกหมู่บ้านเขาจะเรียกชุมชนให้ไปขอจดเป็นทางการซะสันติอโศกเนี่ยเราบอกเราไม่เอาเนี่ยยืนยันที่สันติอโศกเนี่ยไม่ไปขอจดเป็นชุมชนกดชุมชนประจดและปัดก็จะต้องเข้ากรอบหลักเกณฑ์กฎหมายเขาจังงอนอย่างนี้แล้วก็มีเงินอุดหนุนมีอะไรแต่เราไม่เอาเงินอุดหนุนเราก็ไม่อยากได้หรอกเขาจะมีเงินบำรุงเงินรัฐนะมันเพราะว่าหมู่บ้านก็ต้องมีเงินมีเจ้าหน้าที่มีอะไรต่ออะไรต่างๆแต่เงินเดือนของรัฐด้วยอย่างผู้ใหญ่บ้านอย่างมันราชมีผู้ใหญ่บ้านในเงินเดือนแต่เงินเดือนเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนตัวหรอกเงินเดือนเข้ากองกลางหมดผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรเขามีเงินเดือนที่นี่ก็มีจริงแต่มีแล้วก็เอาเข้าหมู่บ้านหมดเอาเข้าส่วนกลางแล้วหมู่บ้านเหล่านี้แหละที่อาตมาพูดให้ฟังในเพื่อที่จะให้พวกเราเกิดมาเป็นคนเราจะโตไปในอนาคตชีวิตของพวกเราจะเลือกที่พูดนี้ไม่ได้บังคับนะว่าจะมาเลือกเอาที่นี่แต่อยากให้มาเพราะพวกเรามีเชื้ออาตมาเหยาะเชื้อไปมากแล้วใส่วัคซีนหลายหลอดแล้วนี่จบเสียไปหลายหลอดนี่คิดเป็นราคาหลายเงินนะฉีดไปเนี่ยฉีดวัคซีนไปก็อยากให้มาอยู่ให้มาเป็นชาวบรรดาหรือไม่ใช่ขอเป็นชาวอโศกแล้วเราก็จะได้ดูแลสืบทอดพวกนี้รุ่นแก่ๆเท่าๆพวกนี้เนี่ยก็ตายไปละจริงหรอก็ตายไปแล้วก็ไม่มีมรดกนี้ตกทอดไปถึงจะต้องเซ็นมรดกนี้ให้ลูกมรดกนี้ให้หลานให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้มรดกนี้เป็นของชาวอโศกที่ต้องมีเลือดอโศกมีวิญญาณอโศกมีมาตรฐานความเป็นคนอโศกเกรด A เกรด B อะไรก็ตามใจถ้าเกรด A อาตมาก็พูดไปแล้วเกรด B ก็รองลงมาจะมีเกรด C บ้างก็ไม่รู้แต่เกรด D เกรด F อะไรเนี่ยเกรด E F อะไรไม่เอาแล้วนะคัดออกเอาแค่เกรด B เกรด A เกรด B เกรด C นี่ก็ดูแลกันไปพัฒนาขึ้นมา3เกรดนี่ก็เหลือกินแล้วเพราะมาเป็นคนอโศกเกรด A เกรด B แล้วก็คือเจ้าเข้าเจ้าของของทรัพย์นี้ทรัพย์นี้จะไม่พร่องเพราะมรดกนี้ไม่แบ่งให้ใครไปลูกใครล้านใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบ่งให้คนนั้นคนนี้มันจึงจะเป็นก้อนโตไปอีกนี่มันไม่กี่ปีอาตมาพาตั้งชุมชนมาเนี่ยปฐมอโศกเป็นชุมชนแรกเกิดพ.ศ.2527เริ่มต้นเลย27ถมดินกันมาตั้งแต่เริ่มถมดินเลยมาทำซื้อที่แล้วก็ถมดินกันมาตั้งแต่เริ่มก่อวอร์ด27มาถึงปีนี้เท่าไหร่21ปีบรรดาเนี่ยยังไม่ถึง10ปีดีก่อวอร์ดพ.ศ.37ห่างกัน10ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นหมู่บ้าน39ถ้าเอาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านก็ยังไม่ถึง10ปีดี48ปีนี้ถ้าเป็นนับเอาตั้งแต่ก่อวอร์ด37ก็11ปีย่าง อาตมาเพิ่งสร้างชุมชนสร้างหมู่กลุ่มสร้างวัฒนธรรมสร้างจารีตประเพณีสร้างความเป็นสังคมชีวิตแบบบุญนิยมแค่10ปี20ปีท่ามกลางสังคมโลกีย์สังคมบริโภคนิยมบริสังคมทุนนิยมสังคมอำนาจนิยมสังคมลัชชูรีอิสม์รู้จักลัชชูรีอิสม์ไหมหรูหรานิยมลัชชูรีอิสม์ฟู่ฟ้านิยมลัชชูรีรู้จักลัชชูรีไหมภาษาฮู่หลังเขาอะพวกหลงเนี่ยหลงความหรูหราฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยอะไรสวยงามใหญ่โตหรูต้องแหมฉันจะต้องชั้นหนึ่งไฮโซจะนั่นแหละประเภทลักชัวรี่นิยมท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยทุนนิยมอันจัดจ้านบริโภคนิยมอันเละเทะอำนาจนิยมอันโหดร้ายลักชัวรี่นิยมอันย้ำฉาท่ามกลางสังคมที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยอาตมาใส่ความสังคมมากไปไหมน้อยไปอาตมาว่านะแต่เราก็สามารถที่จะเป็นสังคมบุญนิยมนี้ได้ไม่ต้องไปหลงไหลได้ปลื้มกับทุนนิยมบริโภคนิยมอำนาจนิยมหรือว่าหรูหรานิยมอะไรกับเขานี่ไม่ต้องอยู่กันอย่างเราเนี่ยนะคุณแข่งเพชรเม็ดใหญ่ๆเราแข่งต้นไม้ปั้นขึ้นมาใหญ่ๆนี่แข่งกับเขาดูสิเนี่ยต้นนี้ปั้นขึ้นมาแล้วไอ้ต้นข้างหน้า2ต้นเนี่ยแต่ก่อนว่ามันใหญ่ๆเนาะต้นพิลึกกับต้นพิลั่นพอมาปั้นต้นนี้เข้าตาย2ต้นนี้จ่อยเลยคมหมดเลยท่านคมคิดนะท่านคมคิดทำซะต้นพิลึกพิลั่นหมดรูปเลยแล้วก็มาทำของเราไปตามประสาเราเนี่ยปลูกต้นหมากรากไม้ทำนู่นนี่นะจะสร้างพญาแรงตัวใหญ่นี่ท่านคมคิดออกแบบจะทำพญาแรงกลางปีกใหญ่ทำเป็นอนุสาวรีย์พญาแรงอยู่ข้างหลังข้างโน้นท้ายๆบุ่งตั้งขึ้นมาเป็นเหมือนอนุสาวรีย์พญาแรงกลางปีกไม่ใช่พญาหงส์นะไม่ใช่พญาครุฑนะพญาแรงปีกข้างละ17เมตรปีกข้างละ17เมตร2ข้างเท่าไหร่34ตัวแรงก็สักประมาณ3เมตรปีกออกไปอีก17ข้าง17 17บวก17บวก3เท่าไหร่37เมตรอยู่ข้างบนตอไม้ปั้นตอไม้ให้แข็งแรงคล้ายๆพวกนี้ให้สวยๆยืนถางขาพงานและเป็นประภาคารตาแรง2ดวงนี่แดงวับวับว่าเป็นประภาคารดีไหมเนี่ยตาจะโตนะเพราะว่าหัวก็จะโตเพราะแรงใหญ่เนาะประภาคารตาสองดวงนี่แดงแดงทำสีแดงตาสองดวงวับเป็นประภาคารมาบใครผ่านไปตรงนั้นเจอประภาคารสีแดงโดยเฉพาะกลางคืนแสงมันจะวับวับชัดเลยนะสูง37เมตรจากพื้นดินขึ้นไปข้างล่างก็เป็นโรงเรือนที่จะเป็นอะไรก็ยังไม่คิดกันว่าจะยังไม่รู้ว่าจะออกหวยใครอย่าไปได้โรงเรือนข้างล่างเสร็จแล้วก็มีข้างล่างแล้วก็ต้องเป็นตอไม้ใหญ่ที่จะให้แรงอยู่เนี่ยแล้วก็มีชั้น2ชั้นข้างบนชั้นบนสุดก็เป็นแทงน้ำสูงขึ้นไปเลี้ยงกสิกรรมทั่วย่านนี้ทั้งหมดเลยจ่ายฟรีสูบน้ำขึ้นไปไว้ในแทงใหญ่นั่นนะก็ส่งน้ำให้ทั่วหมดเลยเนี่ยชาวบ้านชาวช่องใกล้เคียงพวกนี้สามารถต่อท่อน้ำไปทำกสิกรรมได้ส่วนชั้นล่างลงมาสูบน้ำแมงมูลนี่แหละขึ้นมากรองเป็นน้ำดื่มชั้นดีแล้วก็จ่ายเลี้ยงกันด้วยนี่คือบุญนิยมจะทำเลี้ยงประชากรย่านนี้ของเรานี้เลี้ยงของเราแน่นอนเพื่อนบ้านแถวนี้ก็เลี้ยงเขาด้วยได้เห แค่เลี้ยงเขามีกรรมวิธีว่าเขาจะเอาไปอย่างไรประเดี๋ยวมาต่อท่อคุณไปเปิดกอกขวดขายหมดเราก็แย่เหมือนกันบ้านนั้นก็กอกขายบ้านนี้ก็กอกขายเราตายพอดีไม่ได้ต้องมีมาตรการว่าบ้านโน้นบ้านนี้จะเอาไปกินไปใช้ได้แต่อย่าขี้โรคเพราะเราห้ามขี้โรคเขาไม่ได้ต้องมีมาตรการป้องกันให้เขาเอาไปใช้จ่ายน้ำเกษตรก็ตามน้ำเกษตรกรรมก็ตามน้ำตื้มก็ตามเราก็ทำวิธีนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นแทงสองแทงใหญ่ที่จะสูบน้ำขึ้นไปกรองกับน้ำเกษตรกรรมเกษตรกรรมไม่แต่อะไรสูบอย่างเดียวแต่แม่น้ำมูลขึ้นสูบไปเลี้ยงเกษตรกรรมได้ทั่วเพราะฉะนั้นญาตินี้ก็จะมีน้ำนั่นเนี่ยทำนี่เลยคิดอ่านทำรัฐจะช่วยเราหรือไม่ช่วยยังไม่รู้แต่ก็เอาเถอะไม่เป็นไรรัฐไม่ช่วยเราก็จะกัดฟันทำในปีนี้เนี่ยรัฐบาลใหม่คุณหญิงสุดารัตน์แกยุราพันธ์เป็นรัฐมนตรีเกษตรอาจจะจับเขาไม่ได้เขาเป็นผู้หญิงอาตมาว่าจะจับเขาคุยมือจะพูดว่าอย่างนั้นจับเขาไม่ได้เขาเป็นผู้หญิงแล้วจะคุยกันดูบ้างว่าเนี่ยจะทำอย่างเงี้ยจะช่วยมั้งไหมงบประมาณจะช่วยมั้งไหมไอเราชุทำนะทำเราออกงบเองนะออกแน่เท่าที่เราจะมีปัญญามีเรี่ยวแรงแต่ทางรัฐจะช่วยมั้งไหมเนี่ยจะสร้างเนี่ยแล้วก็จะจ่ายน้ำพญาแรงเนี่ยไปช่วยให้ทั่วเป็นกสิกรรมเอาแม่น้ำมูลพันขึ้นไปเพื่อที่จะช่วยกสิกรรมทางนี้แล้วก็จะมีมาตรการจ่ายเราจะเป็นผู้ดูแลทำน้ำดื่มกับน้ำกสิกรรมสองฐานนอกนั้นถ้ามีชั้นเหลือก็ใช้รับทำงานได้อาจจะเป็นห้องเหลือชั้นหนึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลทุกอย่างในที่นั้นส่วนข้างล่างนั้นเป็นห้องประชุมใหญ่นะสมาคมศิษย์เก่าสมาสิกขาจะมาประชุมห้องประชุมนั้นเชิญเป็นห้องประชุมที่นั่นเลยนะติดแอร์กี่เอาธรรมชาติเอาแอร์ธรรมชาตินี่ก็เล่าให้ฟังว่าเราคิดอ่านเพื่อมวลมนุษยชาติที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราเอาจิตวิญญาณเอาปัญญามาคิดที่จะทำอย่างไรนะเราจะเป็นอยู่ร่วมกันเกื้อกูลกันมีทิศทางจะช่วยเหลือกันไปในโลกนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขมีกินมีใช้มีเครื่องอาศัยของชีวิตที่ดีจะทำอย่างไรอะไรพวกนี้ถ้าคนมามีความคิดเหล่านี้แล้วเราก็ชีวิตเราพึ่งตนเองรอดสังคมบุญนิยมนี่มีหลักอยู่หนึ่งพึ่งตนเองรอดพึ่งตนเองได้เราไม่เป็นภาระต่อใครเพราะฉะนั้นเราทำมาหากินความรู้ความสามารถของเราสามารถที่จะเลี้ยงตนรอดสมรรถนะของเราเนี่ยเลี้ยงตนรอดเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์แล้วก็อยู่ในโลกนี้มันคุ้มกินคุ้มใช้ตัวเองและเหลือเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เป็นภาระสังคมไม่ฟุ่มเฟือยไม่หลงโลกกินใช้อะไรก็อยู่ในสัดส่วนเป็นผู้มักน้อยสันโดษตามฐานะตามที่พุทธเจ้าท่านสอนเราเราก็เป็นคนวรรณะก้าวเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนที่ขัดเกลาเป็นคนที่มีศีลแข็งได้ เป็นคนมีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนไม่สะสมเป็นคนยอดขยันถ้าเราได้สามารถที่จะมากล่อมเกลาคนจนกระทั่งเป็นคนยอดขยันเป็นคนที่มีวรรณะก้าวอย่างที่เป็นเนี่ยแล้วก็มีสมรรถนะความสามารถไม่สะสมไม่เอาเปรียบเอารัดเป็นคนพัฒนาตัวให้มีศีลแข็งให้เป็นคนขัดเกลามีอาการที่น่าเลื่อมใสขึ้นไปได้เป็นคนดีของสังคมที่อาตมาเป็นสุดยอดแห่งมนุษย์ที่คิดช่วยกันทำยังไงช่วยกันตนเองก็พึ่งตนเองรอดแล้วสามารถทำมาหากินมีสมรรถนะเลี้ยงตนรอดแล้วก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันสร้างคนพัฒนาคนช่วยกันพัฒนาคนขึ้นมาให้เป็นคนดีอย่างเงี้ยอย่างนี้เราจะกอบกู้สังคมไปรอดแต่ทุกวันนี้สังคมมันมอมเมากันหลอกล่อกันอวิชชาเนี่ยทุนนิยมก็จัดจ้านรุนแรงบริโภคนิยมก็เละเทะงมงายเลอะเทอะไปหมดแล้วอำนาจนิยมก็โอ้โหซับซ้อนเอาเปรียบเอารัดเบ่งคมกดขี่กันโอ้โหมันกดขี่กันยิ่งกว่าสมัยทาสทุกวันนี้ มันกดขี่กันอย่างใช้ปัญญาซับซ้อนที่ไม่ให้คนรู้คุณว่าประเทศไทยนี่ถูกประเทศอเมริกากดขี่ไหมกดขี่ไหมอย่าว่าแต่อเมริกาเลยประเทศญี่ปุ่นกดขี่ไหมทางเศรษฐกิจคุณได้เปรียบเศรษฐกิจญี่ปุ่นไหมไม่ได้หรอกญี่ปุ่นนี่กดขี่ทางเศรษฐกิจในเมืองไทยอย่างขนาดหนักเมืองไทยจะโง่เองกดขี่ทางเศรษฐกิจกดขี่ทางการเมืองกดขี่ทางวัฒนธรรมกดขี่ทางไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่จะฉลาดเพียงพอทำตนให้พ้นความเป็นทาสทาสเศรษฐกิจทาสทุนนิยมทาสแฟชั่นทาสวัฒนธรรมทาสอะไรก็แล้วแต่ทาสการกินการอยู่การนุ่งการห่มการร้องการรำการอะไรก็แล้วแต่เป็นทาสไม่เขาเรื่องถ้าเราไม่เป็นอิสระเสรีไม่เป็นตัวเราเองเราจะเป็นสุขกับสิ่งเหล่านี้ได้สุขกับวัฒนธรรมของเราสุขกับการกินการอยู่ของเราโดยไม่จำเป็นจะต้องไปเอาอย่างหรือไม่ต้องไปเป็นทาสนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลูกให้หลานนี่เข้ามาศึกษาความเป็นคนเราจะเกิดอีกกี่ชาติก็ตามอาตมาว่านี่แหละเป็นทิศทางที่มนุษย์ค้นพบแล้วพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วความเป็นมนุษย์จะเดินอีกกี่ชาติวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอีกกี่ชาติก็อยู่กับวิบากกรรมวนเวียนอย่างนี้ใช้หนี้ไปได้เสวยบุญบ้างใช้หนี้บ้างวนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ได้จบหรอกเพราะฉะนั้นมหาหลักประกันที่สุดยอดนี่เถอะเราก็จะได้เสวยบุญกรรมวิบากแล้วก็มีก็ว่ากันไปอาตมาก็มีกรรมวิบากชาตินี้แต่มันก็ไม่รุนแรงนักถ้าไม่มีบุญบ้างคงกรรมวิบากคงหนักกว่านี้ชาตินี้เพราะอาตมาปากชัดมากอยู่พอสมควรถ้าแบบไม่มีบุญบ้างก็คงโดนหนักกว่านี้แต่เอาเถอะก็ว่าไปเป็นวิบุญเป็นวิบากเป็นสัจธรรมที่อาตมาได้ศึกษาของพระเจ้าและอาตมาเห็นจริงนะพวกเราทุกคนมาแล้วก็อยากจะให้รวมกลุ่มกันเราตั้งเป็นสมาคมตั้งเป็นผู้ที่จะเอามารวมกันเป็นขบวนการกลุ่มแล้วก็จะทำงานทำการสร้างสรรค์อะไรไปแม้แต่ละบุคคลส่วนตัวแต่ละบุคคลอาตมาก็ว่าจะได้รับคุณค่าประโยชน์ชีวิตจะได้รับสิ่งที่ดีจริงๆด้วยกรรมที่เราจะพากันทำเพราะฉะนั้นผู้ใดจะเอาใจใส่พัฒนาสมาคมของเรานี่ขึ้นมาด้วยก็จะดีมากจะได้เป็นแรงงานเพราะเราพวกเราแรงงานหนุ่มสาวเป็นแรงงานอยู่ในวัยอะไรเขาเรียกวัยอะไรวัยสร้างเป็นวัยที่มีพลังงานที่มากเป็นพลังงานที่จะสร้างสรรค์ได้เยอะนะอย่างพวกอาตมาเนี่ยอ่อนล้าไปมากแล้วพลังงานมันน้อยลงมันไม่เหมือนเดิมนะพวกเราจะเป็นพลังงานที่จะนี่ยังไม่ได้หมดพลังงานยังจะมากขึ้นไปอยู่เพราะยังอยู่ในวัยที่ยังจะเจริญวัยวัยเจริญวัยเจริญพันธุ์วัยที่จะมีสิ่งที่สร้างสรรค์ได้มากนะเอาละอาตมาพูดไปก็จะยาวไปอีกเดี๋ยวจะมีพิธีกรรมที่จะมอบธงมอบนั่นมอบนี่อะไรกันอีกซึ่งพวกเราก็พยายามที่จะทำขึ้นมาให้มีรูปพิธีมีกรรมพิธีมีอะไรขึ้นมาอย่างดีนะเพราะงั้นก็ดีอาตมาก็อนุโมทนาด้วยที่พวกเราต่างคนต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือต่อไปเราจะมีสถานที่เป็นหลักแหล่งอยู่บ้างอย่างน้อยมีที่ทำงานสมาคมศิษย์เก่าเราก็จะเดี๋ยวตึกสถาบันบุญนิยมขึ้นมาก็จะมีห้องที่ทำงานให้นะเป็นศูนย์กลางที่เราจะรวมเป็นที่จะได้ติดต่อเชื่อมโยงเพื่อที่จะสร้างสรรค์รวบรวมทำอะไรอะไรกันขึ้นมานะอันนี้เราก็ทำรูปแบบขึ้นมาตำยันยพิธีของโลกมันมีปัญหาอะไรก็ดีจะได้เกิดทางจิตวิญญาณจิตวิทยาเกิดอะไรอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาร่วมกันมารังสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ตัวเองและสังคมไปด้วยในตัวนะเอาละสำหรับการเทศวันนี้ก็ขอให้ทุกคนฟังไปแล้วสิ่งใดที่เราคิดว่าเข้าใจแต่ตั้งใจว่าจะทำสิ่งที่มันเจริญพัฒนาขึ้นมาให้ได้ก็อย่าช้านะ พยายามกันเราต้องการการเป็นหมู่กลุ่มการมารวมกันการสมัครสมานกันเพราะตอนนี้กระแสสังคมข้างนอกเนี่ยเขาเข้าใจขึ้นเขาเห็นดีเห็นชอบมางานปฟดปีนี้พวกเรานี่คงได้ฟังข่าวคราวแล้วโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ฮือฮาแล้วจะมากันโอ้โหมากมายคนนั้นก็ขอมากรมนั้นขอมากองนั้นขอมาองค์กรนั้นขอมาจะมาเราบอกเราไม่มีที่จะรับรองแล้วแต่เขาก็จะมาขนาดตาบอดก็จะขอมา300คนมีคนทวงทักว่าอาตมาว่าโอ้โหพ่อท่านประสบผลสำเร็จแล้วคนตาบอดเห็นได้จริงเหลือเกินโอ้จริงๆนะเขาก็ศรัทธาเลยมาบอกว่าเราไม่มีที่รองรับแล้วนะมันไม่มีที่นั่งที่นอนที่นอนมันก็ไม่มีที่อะไรมุ้งหมอนเสื่อฟูกอะไรมันไม่มีที่ให้นอนให้อะไรแล้วเอามาเองถ้าจะมาก็ต้องเอามาเองเขาบอกว่าเขาจะเอามาเองมาแล้วคนตาบอดเราต้องคอยเทคแคร์ใช่ไหมต้องคอยดูอะไรบ้างเราบอกเขาจะช่วยตัวเองเขาจะมาอาตมาว่าอาจจะจริงนะพวกนี้คงเป็นภาระน้อยกว่าคนตาดีแม่มันสมัยนี้มันสมัยตีลังกากลับคนตาดีมันอวดดีอ่ะคนตาบอดของเขาถ่อมตนเขารู้จุดด้อยของเขาก็เลยไม่ค่อยจองหองก็อาจจะเป็นได้นะก็เอานะก็ไม่เป็นไรเชิญทีนี้อาตมาจบจะมีอะไรต่อเชิญ